او د قانون د لارې هم د حکومت کې دغه یو لوی چې و سهارا و دوی د پاره چې بي دینه حکومت په دغه سرپرستی کول لیکن دا لارې پر بند کړل قیدانانه په دونه وضاحت باندې په قانون او په عین کې چې شو ګرځول غیر مسلمانانه وګرځول غیر مسلمانې کړل اسلام یې وېستل اوس د اسلام نوم نشي استعمالول مخ خو به بختی دا چې د دې چای نو مال استعمالو صریح کفر د اسلام په جامه راخسته اوس خو دغه مسله نو چې یو دا کو دا د امت حفاظت الله وکي امت الله لدا شر څخه بچ کړي کني خو د دې موږ د ماجستان دي اوس یې یو د نو چې ولاړ دي کنه مسجد نو مې ور بدل کړي چې بیت الحم په مسجد باندې سو استعمالول مول ولدا چا په نام نه کوي د مسجد په نام باندې کوي یعنی هغه اسلام چې کوم خبري دی هغه نه استعمالي دي اسلام نوم باندې استعمالي احمدي فرقه ده یا قیدانی فرقه ده یا لاهوري فرقه ده پردا نامس وسې دا کشش ختم شو کنه ا د دوکې ځای ختم شو الله دا دین ته تحفظ ورکي دا الله دې دا اکابر ود دي مشرانو او په دا سلسله کې چې هر چا څونه خدمت کړي الله دې قبرونه منور کړي دا ډېر عظیم خدمات یې وکړ چې امت له دې شر ول دې فتنې څخه خلاص کړي دا ډېر لوی فتنه وه زمان په دې باندې لزر کسان یواز د ایوب په دور کې شهادت ورسید پاکستان کې دومره لوی تحریک وچلید څو زره کسان د 10000 کسان د لوی قربانی مسلمانان ورکړلې جولونو او هلو کې وی ډېر په شهادت ولاک بس الله خط د سلسله خط بهر حال الله هغه اخري تذکرہ هم کوي چې صرف دا نه خو ار نبی صلی الله دا وعده دا خو هغه پیغمبر دی چې گویا د ټول انبیاو دا هر نبی پر ذمہ ده د اطاعت واجب دوتی چوکی است تی چوکی تی خو به اطاعت کوی نو ته تحقیق د علماء او د چ نبوت یو دی کن لس نه دی کن د یو نبوت او څوب نمایندگان متعدد هغه اصل نبوت شارا خسته هغه اصل چکم نبوت او رسالت یې غدا یو دا نور بیا د دت شو نمایندگان دا نور بیا څو د ته نمایندگان دراتل ګرد نه مند بس نو دای یو د بشرا خښت دي نو سارای په مخدر تر خښت دي کن لا ولا اله الا هو الحي القيوم الف لام میم الله ولا اله الا هو الحي القيوم الله هو الذي الله معبود لا اله لا معبود الا هو هو الحي القيوم بس خپل دا صفات ځان سائل نو خو مطلع د دې سورته در معلومه سول ال عمران کونو مانه سوره ال عمران ابتدا پر دغه الفاظ وسوله د یو خاص مناسبت ذکر چرا روانه اگر بحث و گفتگو د مضمون انتهای زیات مناسبت پر دا معنا باندې چې دا رد دی د چا د دغه عقیدی چې د چا و د ابنیت و یا د الوهیت مسیح عقیده چې دا تردید دی وکي څنګه تردید وکي الله د فهانه صفات ځان وسته ځان جهان ته متعارف کړي چې هغه بل بدیحه بالکل بداهتا هغه پچا کې نست په حضرت عیسی علی السلام کې نست په دغه باندې ګرځي په خو دې منل چې هغه فنا راځي نو اوله دا معلوم کړ چې هغه څوک نه دی نو خدای دی نه د خدای سره نسبی رشتہ لري چې یا دی زوی وی یا دی ورور نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل دا هغه ذات چې حي القيوم دی نزل عليك الكتاب چې دا څوک شي قرآنی مجید شي چې الله وايي ما پر تا باندې دا کتاب نازل مصدق لله آیست آیست ته پتا نازل دی مصدق لما بين يدي چې دی مصدق دی دی مؤید دی دی تصدیق کننده دی دا هغه کتابو چې دا لمخت لري یا خود قرآن یعنی دا باقاعده یو نمایان صفت دی چې د تورات او د انجیل د بنیادی تعلیماتو څه دی مؤید دی مؤید او دینم یو ان دین عند الله الاسلام الله لس ادیان کس لسره جوړ کړی نه ګر سره په نفس الامر د تمام انسانان د لپاره یو دین دی دا بعضی فروعی اختلافات د حالات مطابق وې توګه دا صرف وقتی طور د په شرایعو کې چې لږ اختلاف دی اختلاف د شرایعو مستلزم نه دی چالر اختلاف لري د دین کن وې وای توګه دین نوم د چا دی دا کلیات او د اساسیات هغه د ګردو یو دی دا خو فروعی خبری بعضی اوقات کې یو حالت مناسبی لکه د موسم په اختلاف باندې دوا بدلی یا دا مریض دا طبیعت او د مزاج په وجه باندې طبيب څخه دوا ور بدلی لږ اختلاف راځي لیکن دین نه هغه وخت یو دی هغه دغه دی چې الله صدر ته ویل هغه بکې بس دغه دین دین کمد اسلام خو دغه معنی چې بس خدای ولا د خدای حکم ته ځان ورا ولا کول به دغه دین دی کنه کله مونږ کوي بغیر د رکو دغه دین دی کول سره د رکو دغه دین بس لاس اگر سور کی به لږ تشریح راځي وای اگر حیات هغه سور هغه شکلونه د عبادت وای وای را هغه د عبادت شکلو کې بل څه اختلاف راځي. بنیادی شی څه دی؟ عبادت وای را. اصل کې کوم اختلاف نه راغلی. دا خو دغه تر مثال دی چې ما په نور ځای کې تاسو پوکړی یاست. بجلی هغه یو برق دی. بجلی کې دنه څه نشته. دغه تر کې یو اختلاف نشته. یو سور بل پر ولګای نو څه سره سور رنگ یو وخت اصل یو دی یارا. اصل د چا دی؟ صرف تنوع او تشکل په سورو کې دی. تعدد او اختلاف په چا کې دی؟ په سورو کې دی. اندرون کې هغه اصل زی صورت څوک دی؟ یو دی. مونږ ته خو به ویلی چې کنه په دا پیږي هغه اندرونی معنوان چې هغه څوک دی؟ یو دی. البته عنوانات کې به خود لږ اختلاف اوس بیا وجد بلا پرواچو بس بجلی بیا وجد شکار کیږي. سپین ورواچو سپین شکار کیږي. ژړه ورواچو ژړه شکار کیږي. کم کیفیت چې په کم ډول بلف ورواچي بجلی هغه رقم تشکل پیدا کی. لیکن اصل په اندرون کې بارقه هغه یو برق دی. دین دغه یو دین دی. د وخت دندار زمانه د هر حال مناسب الله دا خو حلیم حکیم ذاتي خبیر ذاتي د انسانانو په حالاتو تر هر شخص خبر دی. د یو زمانه څخه د دین دغه تر عبادت شکل مناسبتو اطبقو په بل وخت کې بیا دا رقم په بل وخت کې بیا دا رقم په بل وخت کې بیا دا رقم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه كتاب مصدق دي تصديقي دي التوراة دي انجيل وانزل التوراة والانجيل دا الله غزات دي حي القيوم غزات تي توراة وانجيل هم نازل كريت من قبل هدى للناس مخي تردي تي دار كتاب لا نور لجل تي دا بار هدايت كري هدى للناس لهدايه الناس او حال كونه هدى للناس هدى يا حال دي يا مفعول له دي لهدايه الناس د شاسات ترجمه ښکارا کیږي هدایت کې مفعوله ښکارا کیږي. هدى للناس وانزل الفرقان الله غزات د حي القيوم شرع له جلي دي چشي بينات معجزات چې اي فرق بين الحق وال بالکل یعنی دعوه بالکل واضح کړل چې دا ساحر او جادوګر نه دی بلکې څوک دی نبي دی. هغه معجزه به راوړل. فرقان مثال به چاله د معجزات شي چې هغه معجزات الله را لجلي دي د انبیاءو په لاس ورکړي دي یا هغه دلایل او شواهد هغه احکام چې مفرق بین الحق والباطل دي. ظاهر شه متبادر ښکار کیږي چې دا څوک شي آیات بینات معنا هغه معجزي چې د نبیانو پر نبوت به داسې روشانه واضح دلالت کاوه چې نبی په لچاره جلا کاوه له ساحر او له جادوګر نه به بالکل په دنیا کې ښکارا کې چې دا جادوګر دا ترانه سوي کوله د نبی دي. وانزل الفرقان ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام چې کله دا تر اسماني بين واضح کتابونه او رسول را لېږلې دي او دا سي واضح بينات واضحات هغه معجزات چې بالکل به اشتباه بالکل ختم سول دا هغه باوجود چې بیا څه کوي کفر کوي څوک نه مني. لکه دغه پیغمبر دا سي واضح معجزات او بينات موجود دي نو یو ریادی دی ته کنه د کفار او بیا هم نه مانی نو الله بیا د تڅکی سخت عذاب ورکی. الله د داسې خبرو ډیر سخت پل وی ک سخت پل وی پښتو کوم دغه خبره ده لکه وای دا پل وی زړه پلانه ترانه چړی داسې نه دی چې د شي پل نه وی ولې بیا تڅکی پل وی ک پل وی ک. ان الله بكفروا ان الذين كفروا بايات الله ده الله پر د سی واضح بايات او احکام بينات او كتب لهم عذاب شديد ډیر سخت عذاب دي. او الله بیا قال به دي زبردست دي په تنفيذ کې د خپل ارادو کن هڅه کوي مخته نس وي درېدل. عزيز ذو انتقام او الله دا صفت هم لري چې بیا څه کوي بدلا هم اخ په الله کې دا صفت د چا موجود دي د انتقام چې څوک د ذن بیان داسې زوري داسې قتل کوي او دونه تکلیف ورکی بیا الله بدلخ. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء فد الهي صفات الله خپل ځان متعرف کی چې ما څوک دی قدرت خو می تام دی علم هم تام دی کن تی فدا پیږي قران پر دا موضوع بانی دا د نور صفات خلاصه راولي راولي په دوه شیانو کې ډیر درګی کن یعنی اساسی طور په صفاتو کې دا دوه ډیر صفات قران کې ډیر ذکر کیږي تی د قران عادت ذکر وسل کم صفات قدرت او علم څوک قدرت چې الله عزوجل ډیر لوی تام قدرت والے او د کامل علم والے څوک را سر پټې دی نسوي او څوک ما د قدرت د دایری د باندې را سره وته نسوي. نو چې وسره زما په کنټرول کې ام دی او په جرمې توګه می مخبر بیا ولارسي دا د مبنی دي شان قران دا د صفات ډیر ذکر کیدی دی پام پسې کوي الله د لوی قدرت خاوند هم دی، د لوی علم خاوند هم دی، علم تام دی. او حضرت ظاهره خبره د حضرت مسیح علی السلام کی دغه شی نه و، د دوی هم معنا، دوی هم معنا کړه چې هغه ته علم کلی په تمام کلیات او جزئیات نه دی ورکول. سیدنا الله لا اخوا یقین به شکر پر الله باندې یو شی هم پټ نه دی. شیء فی الارض ولا فی السماء، نه په عالم اسفل کې نه په عالم اعلی کې، نه لاندې لکشت. وهو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. بیا وخت لا ما درتول چې په دا اول ابتدا کې درد خبري وریا دي کړلې. عثماني صاحب ډېر حساس مزاج شناز سړی، هغه دلته وې دلې ګرځ وریا دي کړل چې از مثال اسلام پیدایش خورا ګرته او کیسا وکړ. نو چې صلی الله علیه وسلم ما دغه پیدا کړ، لکه نور جهان چې دم ادا دچا دغمنت په ارحام کې دا شکل صورت ما ور کړې دي، چا ته به ور کړې دي، چې صلی الله ور کړې دي. نو ځکه ګرانه خبره کړه، والذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، چتا څنګه موږ شکلونه درکې، صورتونه درکې، دولونه درکې په ارحام کې، بين في ارحام امهاتكم كيف يشاء في اي صورت ما شاء. دکمه چې په کوم شکل باندې و غوښتلاس، په هر کوم تور سپین جګردای څنګه څنګه ځان، كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم. نست يوم معبود سوا دس دای څوک دی، د هغه ذات چ عزیز دی، غالب دی. عزیز ترجمه زار ورځ مدته کړي څه ته وای، چې غالب دی په تنفیذ کې د خپل ارادو، چې څه اوښتل دغه په تنفیذ کې د ارادي بیا څوبر کاوت ورته جوړېدل نه. ځکه ترجمه په زبردست تر تکي کړي شاهزاده ترجمه بچا کی شي کولین زبردست. نو خدای مانه چې د دور کا تنفیذ کې د ارادي رکاوټ ورته هر څه چې وغواړي پرا چا رسي. لیکن ډیر کارونه به تاسو به تقاضا عجلت وي، خدای به نکي دیر کارونه به تاسو تقاضا وي چې دا تر دې وشي، خدای به نکي د وجه د چا به نکي، د حکمت تقاضا ده چې دا وخت نه، دا وخت نه دی خپل وخت کې. هو العزيز الحكيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم الكتاب واخر متشابهات. یو بل د گمراهي یو بنیاد شي د یو استدلال دا به وخت لا جواب ولور دی به وایل عیسایان ولها نو خو مش دا کوم خبره کوه، هغه خبره خو ته هم بیا وایس یا چاته ما وایس ته هیڅ ځان څه مو پونیږي و پونیږي عیسایان وین او رسول الله ته وین ولای چې کوم خبره مش سره کوم وای چې موږ وای ابن الله مش په دا تعبیر کو ته شي مو ورته وای روح الله ورته وای کلمۃ الله ورته وای روح الله خو ته مرته وای ست کتاب کوم دغه سره وای موږ ابن الله وای نو هغه معنا دې سجدې الفاظ موږ نو الفاظ یو عام معنا لکن الله دې رب کی دا ډیر خباثت دی. داسې کلمات متشابهات او د هغو داسې معنی اخستل چې د مسلمه علمي او مذهبي اصول خلاف سوی لاله د تمام تعلیماتو د انبیاو مسلمه خلاف یو لفظ چې یو ځای مبهم راغلی یو په یو داسې معنی حمل کول، دا علامه ده چې په اندرون کې زیغ موجود دی، خبص باطن دی. کن بیا وایس یار خبص دا د خبص باطن علامه ده چې په یو داسې لفظ چې په یو څه ابهام پکې وي او د هغه معنا داسې معنا اخستل چې هغه دا خطریاتو مسلماتو نه خلافي، د تمام تعلیماتو د انبیاو نه خلافي، د الله د صفاتو نه بالکل تضاد وي، د یو لفظ د کتاب الله یو مبهم لفظ پر داسې معنی عمل کول د خبص باطن دا څوک دی؟ خبص. او دا ته الله تعالی چې د قسم مبهمات راز د متشابهات دا څوک دی؟ متشابهات. دا دغه لفظ اگر صحیح رونه معنا چې د ذکر کیږي نو بیا با اول خو کوما بیا وای کی کوي نو بیا خو یو د تاویل وکړي چې دغه د مسلماتو مطابق وي، نه دا سی تاویل چې هغه د چا د مسلمان سره بالکل متصادم وي. دا خوب سی باتیں دي، دا متشابهاتی. عثماني صاحب دې شری درته غړې ده چې ګوره دا په کتاب کې او قران مجید کې هم بالکل لکه قران مجید چې وایي هن نومول کتابه او خر متشابهات، یو دغه مفسر دي محکمات چې ورته وایي دغه ان د قران مجید اکثر حصہ خدغه چې دا هغه د معنا فهمولو کې هیڅ مشکل نه وي، چې شنو یعنی هغه آیتونه، هغه احکام، هغه تراکیب، هغه عبارات چې په خپل معنا کې دلالت داسې واضح چې څه شي نه وي، هیڅ اشتباه پکې نه وي. لکه قل والله احد الله الصمد، اوس په دې کې څه اشتباه شته؟ ان الله على كل شيء قدير رب العالمين الرحمن الرحيم، په دې کې څه اشتباه شته؟ هیڅ اشتباه نشته. دغه محکمات دا څوک دي؟ اور یا خو یعنی دغا آیاتونه چې محکم دي یا خو لدی وږي چې په خپل د لغت او د ترکیب دروي په دې کې څه شي نست ابهام نست او بعضی هغه وی کده لغت دروي یا د ترکیب دروي فل جمله محتمل خود چاوي د متعدد معنی وی لیکن اغه یو احتمال په نصوص قطعیو په نصوص شرعیو یو احتمال دومره متعین سی چې بانانو وضاحت ضرورت بیا دام په چا کې وګرځیدې دام په محکمات تیسر خلاص پات سول بل نه دا تمام قران مجید چې تاسو راټول کینو د غوځې ته راځي مرجای دا تر بل حساب داوی بل حساب داوی چې دلالت خو به په معنا مراد باندې واضح نه وي احتمالات خو به څه لري متعدد لري نو ته به د لغت سهارا اخی یا به د صرف د چا د نحوی سهارا اخی یا به د معنی او د بیان او د بدی سهارا اخی د دغه علوم چې د خادم دي د چا د پاره د قران مجید د پاره د دغو علوم په ذریعہ باندې بدعین د یو احتمال وته نو دا خو به زیاده زیاده موول ورته ویلې څور دا ویلې او په یو داسې معنا متعینه سوله چې د مسلماتو د قطعیاتو خلاف نه و دا هم صحیح ده د دو دغه سي تشریحات کول دا هم نه جایز نه دي څه شي نه دي او بل نه و هغه چې بالکل قطعا په یو ذریعہ د ذرایعو هغه فهم ته د مراد لار نه وي لکه الف لام مثلا اوس دا یو داسې لفظ دی وی وای الف لام را داسې لفظ دی وی وای چې هغه اوس موږ نه د نحوي قوانین په ذریعہ په دې څه کولای شي څه په کولای شي د صرف قوانین په دې باب کې څه کار کولای شي د لغت څه کولای شي یو شی نه څه کول له هرې خوا څخه محتاج دی نو بیا د دغه متشابهات دا څوک دي متشابهات دا نو گویا د دا علم چون کی د دغه علوم کسبیو په ذریعہ نه دي دا تفویض دی و الله ته چا دی ورسپا بیا الله ک په خپل اغه خپل خاص فیض باندې خپل خاص القا او الهام په ذریعہ چاته یو مقصد وروشو وي خو صحیح ده او کنه وشو وي نو هم دا خدای کوشه ده خو د الله ما سي او بچو په خبر نه دي ولی چې د علم کم ذرایع دي هغه په دې باب کې ناکام دي هغه نه چلیږي او بیا نو اول خو د دې ترتیب دغه لیک دا د علم تفسیر سي چات الله او که بیا هم د تعویل په درجه کې یو معنا بیانې باید نو بیا داس یو معنا سي چې هغه محکمات ویلي ته لاله محکمات محکمات چې څه وایي دا هغه مطابق پر یو معنی حمل نه چې دا غسل څوب متصادم بالکل دلیم دغه تر مسله کلمۃ اللہ هم راغلی روح هم راغلی څور ته روح اللہ هم راغلی روح منه کلمۃ منه الله دا الفاظ وای د حضرت عیسی علی السلام په باب لیکن د حضرت عیسی علی السلام په باب کې قران نور هدایت موجود دي ان هو الا عبد انعم واضح په داسې شاندار انداز په دې الفاظو کې څه ابهام شته چې ان هو الا عبد انعم الله دای د سوال دی اخو ته بلی چې دی نه زما یو بنده دي چې ما پر د څه کړی انعام کړی جاي جاي الله راو چې کانا یا کلانه طعام جو بشرو خوراک لوازم یې ګرځد چاو د بشرو ما پر د احسان کړی دی ما د پیدا کړی دی ان مسله ای شاین د الله کما مسله ادم خلقو من تراب تر دې څخه دایو په دې کې وې وهم ستا چې یار د محکمات موجودی اغه معنا د حضرت عیسی علی السلام په باب کې چې څنګه د حالت او کیفیت اغه بالکل داسې واضح کړی د دې باوجود چې بیا بل ځای کې د تل لفظ ته کلمۃ اللہ ول سوی دی یا د روح اللہ نو لازمی خبره ده دا هر عالم منصب او وظیفه څه ده چې د روح اللہ او د کلمۃ اللہ موږ داسې خبره جوړو چې د عبد الله سره مناسبت پیدا شي چې اغه معنا چې مشاره شولې عبد الله راو شولې ده کنه خو عبد الله ولې تسبه څوک دی بنده ده او دغه چې معنا به ځینې اخو چې د بشریت مطابق وي د پر بشریت دلالت کوي دغه معنا ځینې اخستل چې یو حتی خدای وایي زما بنده دی ته بیا راواخي چې دا د خدای چشتي زوی الګه دا دوا آیتونه دی په بل کې سره واچول کنه دا خوب صفات دي دا خوب صفات دي د دغه متشابهات چې هغه معنی بالکل واضح نه دي د هغه معنی په هغه ډول تلاش کول چې هغه د مسلمه قوانینو د مسلمه هدایات د نبیانو د مسلمه قائد نو زدوی دا توای زیغ القلب ته زیغ القلب دغه څوک دی دا فتنه پرواز دی دا فتنه انگیز دی دا شر انگیز دی د چې دا تر حد د قسم متشابهات او معنی تلاشوی خو مقصد څه دی فتنه په خلکو کې اچ څه ګیلاله په خلکو کې شکوک او شبهات پیدا کوي. اوس که دا ملا تقریر شروع یو ملا ملا وتړل او دا خبرې هر ځای روان دي تقریر کوي چې راي حضرت عیسی علیه السلام خو روح الله دی نو روح پیژن. اوس د روح دا تر تشریحات درته کوي کلمت الله دی د کلمت الله دا تشریح کوي لکه دا عیسی ملا نو خو خلکو کې شکوک او شبهات واچول کنه فتنه انگیز وي دا شرنګیز دی دا فتنه طلب دی دا فساد پیشه انسان دی الله دا تو فساد پیشه ویلي او یا خو الله وای چې دغه د فارو دا خو غټ جرم دی نفسي دغه په اغسلي کیفیت او مقصد باندې ځان خبرول دا په خپل جرم دی ځکه دې د فارو ته مکلف نه چې بدی باندې ځان څخه خبر بس روح الله کلمت الله دا د حضرت عیسی علیه السلام پیدایش چونکی د عام سلسله د توالد د عام اصول د توالد نه پچت د حضرت عیسی علیه السلام پیدایش وسو په یو خاص نفخه باندې نو زکه تعبیر الله په چا جنو په کلمت الله او روح الله جن کړي بس د خیمانات شوف مشکل نست یعنی موږ د غواي چې په دات سبق د غوا نه ده یعنی د دې نقطه دغه د تعبیر اختلاف په داوه چې باندې وکي چې ګویا د نور نبیان ته څه نه دی ویلي روح الله او کلمت الله نه دی ویلي زکه د پیدایش طریقه د عام اصول څخه د توالد پر چا په یو بل طریقه د الله د قدرت کامله برای راس د کوټي مظهر نو زکه تعبیر په چا جن وکي په کلمت الله او روح الله جن وکي نو د عبد الله خپل بزيري بنده بنده دی وسم رسول رسول دی هم کنه وچې سره څه نه بد باطنه خبيث الباطنه انسان نه وي نو بیا خیر خیریت لیکن سره بد باطنه سو بیا بد د دې کی کبه نو د دې دی و د قلب د دې رد یو کوي کله چې دا دوی د داسې مبهمات نه استدلال اخ او خپل داسې خبيث عقیده په ثابتوي چې هغه د ابنیت والا مسله او الله له دې شي سره ډیر پاک دی ان یقولون الا کذبا کلمه تخرج من افواههم کبرت کلمتان تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا تدرك جن ان الله لا يهنم الكتاب واخر متشابهات دغه هغه اصل ینده تمام هغه مزامین کالال دی کا حرام دی کا عقاید دی کا احکام دی اوس دا ټول د محکمات سره تعلق لري او د قران اکثریت هم هیڅ کم ده د محکماتو ده د خدای په باب کې چې دغه ګرد محکم دی کنه دا عقاید په باب کې بالکل ابهام نشته احکام په باره کې بالکل څوک نشته احکام نشته لتبین للناس ځکه دا بودی ده فرض باز د شیان دي چې هغه نشته حلال په تړلې نه حرام نه دي عقیده په تړلې نه دي جایز په تړلې نه دي ناجایز په تړلې دي هغه د خدای خپل آیو څه سره دي په هغه هیڅ مشته کا په هغه هیڅ مشته کا هو الذي انزل هم الكتاب واخر متشابهات یو بل حصہ د قران مجید هغه د چغد متشابهات یعنی مشتبه شابه د معنا چې واضح او دلالت نه وي په چاوت په معنا امرات بنچ دي اوس نو څمرا فاما الذين في قلوبهم زيغ چې کله قران مجید به حصے سو نو یو محکمات خو هغه چې مقصود معلوم دي امرات معلوم دي صحیح ده نو علما و عملا معلوم متشابهات په باب کې به خامخا انسانان په دوه قسم فاما الذين في قلوبهم زيغ زيغ چې شي وي کجیو کجوالي مش پښتو کې څور دوی ما زاغ البصر وما تغاك زاغ دا شي د کوش بلاسي کړ د شي کوش دا زایخ وای فی قلوبهم زایغ فیتبعون ما تشابه دغه نو بیا لګی دلی وی نو دغه بیا ولګی دغه دند دا غات چې په دا پسې سره چې نکار په غنو څه کار کو فول دغه دی لیکن دای چې نکار په هغه کار دغه دند دغه دا دا کشکونه سره کو دغه کړ چې نکار په هغه کار الګ دا ستاسو کار خپل کار کو خپل سبق وای مطالعه کو ته په دادم د سی په دادم مجد په دانو شیا څه کار څه کار دي په دې باندې فیتبعون ما تشابه من نو دی پیروي کی تلاش کی د هغه چې متشابه دي دی قران مجید چې نی واضح دلالت نه دی په مراد باندې ولی څه د فارای کی ابتغاء الفتنه د فارنه تلاش دی فتنه او د فساد شرنګیزی پیدا پر خلکو کې شکوک او شبهات پیدا کی ابتغاء تعویلی او د فارنه دی چې هغه معنا معنا امراد ورته معلوم است تعویل هم معنا څه دی معنا امراد الکه سات څه کار دی معنا امراد معلومه په دې کې سات څه کار دی سر دی داراز دی الکه بد کار دی کنه ګر سره هم ګر سره اصول دی چې اوس د یو مجلس ناش دی عام گفتگو شروع دی چې شروع دی عام گفتگو مشر سره نه سي عام گفتگو شروع دی بیا یو سره د لاسونی او د سمستا سره یو او پټه خبره هم ستکه ما غبو زیاته په کونچ کې وسره خبره ور سره کیکل لدا مجمع چې د یو سره ور ولارس دی وو وای هم چې دا خبره زڅ کوم دا نور سره پټه کوم او دا مجمع یې سره چې یو لپس پسې ور ولارس یاله ته پسې ور وان دا سړي څونه نفرت ځنی کی دا مجمع چې دا خبيث سره دی کنه دا څنګه سره نه وي دا دیندار سره دا نه کیږي کار خو هغه و مو چې کاغذ دا خبره څه کوم نه د سر پټه کوم د شاله کو په پسې دی اوربوز د شیک شک شکی کړ وای په دا مخ پنځه دلته په دا اوربوز وو چې کده د په دا بل افاوای په دا بل افا چې پښتو مور سر ګډه کیږي ابتغال دې و ابتغاء تعویلی الله ونه چې چې اوربوز شک شکای کړ تاسو ما راز دې پریمل ته ما کار پری زه پری زه ته څه کوي چې اوربوز شک شکای الکه پد کیږي نفرت کیږي د قابل نفرت انسان دی مڅغلب سی ورات کوم ته تعویل شو ما علم او حال لري شو ما علم هغه معنا امراد چې دی اعلی اولو اول هغه مرجع ده شي نو غیر شی هغه لفظ خو ګوره په متعدد معنی وکي دائر دی چې هغه معنا امراد څه ودری دی ټک فرایل سی په خپل ځای باندې تکرر استقرار پیدا کیتل اول یو کی ما علم تعویل الا الله او دغه ځای باندې موږ ورته ودری دل امام شافعی صاحب ته موږ ته مخته نه دی کن مخته نه دی چوکا وای لو ام لا انم په خبر کنه دی وای څه کوي هغه یا یا الا الله لو ام لا نه دی خبر لو ام لا نه دا شو وای کنه لو ام لا دا دی چې پردای دې سر خلاص چې دا ما کار نه دی لو ام لا دا دی چې پردای سر خلاص شي دا دخلو ام لا دی الله تعریف دې دقیق وراسخون فی العلم یقولون کنه وقفلت ولا ارض کنه مجلد وای والراسخون في العلم ها كسان شي اغا مضبوط العلم دي اغا علوم پاخه علوم دي اغا تسكي اغا سخلاص دي چکا کداز ما کارند فلل يقولون عملنا به بس مجي مان دي پدي بن شلف لام ميم کستا څه مطلب دي کر کلمه الله سر سات څه مقصد دي روح الله سغا تشريحي مقصد څه مقصد دي برغمني بلا مش په تفصيل کې نه جو بس اجمالا له دغه معنا اخو چې غل چا سر موافق ده د عبد الله معنا ده او اس د عبد الله معنا ده د یو مخلوق معنا ده د یو رسول معنا ده د چا معنا چا غنور هغه محکمات راته وای نصوص کثیر راته وای کلونا من نبی کل من عند ربنا دا دوا هر نو شده کده متشابهات ده کده محکمات ده الله له طرف سره را نازل شوی دی په پیغمبر باندې نفس په دې خبره کې دوانه کلام ده الله دی په دې باب کې هیڅ فرق نشته او ایسا الف لام میم ذلک الكتاب یا الله لا اله الا هو الحي القيوم دا غا ولی سودا دو مې سې دوانه چا منزل دی منزل من الله دی داغه په مقصد ته امامت ویل چې په دا کار باندې دا بل په مقصد یې پوکړ نفس په دې کې چې کونه هو منزل من الله ایمان پر غوړو راول څوک دی واجب دی دا نه چې په شابهات لدی مو باسې چې دا درس چا یې سند د کتاب الله یې سند بیا مخطور شي کړ کل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب الله وي دا ګرد د نصیحت او د عقل د پوهې خبرې لیکن د پوهې خبرې څوک په غوړ نشي چې په هان وی عقل من وی د عقل خبرې د عقل خبرې څوک په غوړ نشي وما يذكر نسيت من نسي په غوښ باندې الا اول الالباب چې د عقل خوندان او دا وايي دا مؤمنان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ګوره يهودو نه سارا خو د هدايت نه ورس نه ګمراس چې هدينا صراط المستقيم کې خوره شو ولي وګنه هغه سلسله د افغان په زمين دي هر هغه څه مربوط دي کړ کده شاوالو په دې ځکه ګوره د دې صورت هغه اولنۍ مخکې موضوع چې کوم روان اول هدف پر راس بس د شایان سره شروع اغبل کې د سوره بقره کې د چا سره شروع د قومونې د چغلوی بحث شروع شو ګویا الته مناظره د چاو د پیغمبر مناظره برای راست یهود سره شروع دی کی برای راست د نصارا سره شروع ده مخکې د غیر المغضوب به بحث شروع وز د ولاد غالین بحث شروع دی بالکل د سوره چا سره سوره فاتحه سره څونه مربوط تعلق ربنا لا تزغ قلوبنا یا الله مجرون مکجوی دغه دعا په نیت یې وایست ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا قصد دې چې تا یو مرش پر هدایت هم کړو دغه نبی باندې ایمان هم راوړی دا ستا کتاب او کتاب و مانه نبیان مو ومنل یا الله د زندگی په هر سکند کې خطر دا موجود دی چې د علم با وجود به سړی څه ګمراز نو زموږ درونه پر هغه نیغه سیده لار سره دلی دوری مکه جواب دلالت خو دغه ته وایي چې لار چپس دی بعد از هدایتنا و ابلنا من لدنك رحمه یا الله مشتره نصیب کې خپل جانب اسخه رحمت خپل هغه احسانات او رحمتونه وشيګړي هغه خپل خصوصي حفاظت جنت مرک انك انت الوهاب ته خدغه صفات لري بس چې ډیر ورکوونکې رحیم او مهربانه هباډی ورکه ځواني کې ځواني کې ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه یا رب از مش ته خو هغه ذاتي چې جامع الناس دا ټول انسانان راجمع کړي دا هغه ورځ د پاره چې فقې یک یو ذره شک نست که د براجي جمع کیږي بس تاو مختبر دریش او تخت خپل به شک ته د خپل وادي الله د خپل وادي مخالف ورزي د خپل میعاد معنا د موعد د هغه وعده چې د کوم ورځ کړي د زمانو د مکان دا غي نن ده د دې جنې دوری چې ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم د دې د سرکشي او د ګمرهي د دې د مفاد پرستی خو یو سبب تکو الله یې څه کوي ردی فغرت کی چې دغه طرف تاسو خپل تاریخ دانی است خبر یې ستر چې لمخ نور قومونه دغه ستیرسیو دغه سلطنت او لشکری وي دغه سي دولتو مال او عزت دغه انجام څه نو ته یې هم پرغه پلیس کدا ابي علي فلسطین دغه طریقه د لکه د چا ستیم دغه سلوک نتیجه بم دغه معاملې کې ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا بشک دغه کسان تو کسان کفروچی انکار کوي په دین حق کړی دی لن تغنیانهم نه استکولای شي لدې سره ته دې مالونه او د دې څه یت फायदा او نفع دې ته نرس ما اموال د دې اولاد دې من الله دې جانب څخه دې اند گرفت څخه د الله شيئا یو شی هم نسو دفع کولای لن تغنی شيئا ولن تغنی شيئا صرف دانه چې د دنیا د گرفت څخه نسو اخلاصولای د دنیا د عذاب نسو اخلاصولای بلکې اولایک هم وقود النار دا به د پیلوچی ته ور دا غول ور سوی بی سوی سوی نه دی چې ور بل فعل په بد وی هغه ته څور دوی پښتو کې پښتو کې زور دا یې پښتو کې راتوي اردو کې خو ایندن څور دوی اردو کې ایندن ورته اجه پښتو کې زور دا به وشکر وچ ور ختم سوی دی وځي دی ورته نه دی وشکر وچ هغه ور ختم سو جوړ شو بل څه خلاص وقود توجد منه النار چې دا بل فعل پر پراته وي دغه لرګي نه دي دا ته څه ورته وایي سوي یو پهلواز دی چې ابتدا د اور پکې تو یاره قفس ما بس دی کنه نش نه کنه اول نری نری لرګي وي پرغو خو ابتدا د اور کې چې دا اور بل فعل ته نه جوړیږي نو څه شوی دا غاې نه دا کوله نه دا په دا دوران کې چې دا څه وي دا اور پر بل وي کوله هم اندنده دا د مشتو کې ورته سوي دا بل فعل اور جنې بل بدغه انسانانو به ور بل وقودو الناس ولا فجار والله شديد العقاب كذا واولئك هم وقود النار داس بيد دي معامله لکه معامله دچا یعنی د دې هم باغ نقش قدم روان دي عادت د دې دغه عادت شکر کی دچا یعنی هغه طرز او طریقې دغه ستل که عادی آل فرعون معنا غ فرعون یان کړ آل فرعون معنا وې دین دغه شکر کی دویم دغه مستی شاو قدا قوتونه نه تر چمونه کی والذين من قبلهم اواه كسانو اغه طریقه دغشتله کدا کسانو شتر فرعون نامه لم ختیر سیو کذب ابو څه چل کړي کذب بی آیاتنا چې د الله آیاتو تکذیب کاو د انبیاو تکذیب کاو دروغونه پر تړل پر انبیاو باندې انکار کوي د دوی د وای خبرې د منولس کنو څه وکړل الله فاخذهم الله بذنوبهم چې کله تکذیب وکړي نو خدای راونه نو اخذ خو مسبب دی تکذیب ته سبب دی تفریق فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب الله ډیر سخت عذاب ورکی په دنیا کې هم او آخرت کې هم عقاب لفظ انتقام لفظ اکثر بیشتر د انتقام لفظ خو تقریبا به تور د کلی زدر تویلی سي زما ما تتبو استقرادات چې انتقام لفظ چې چیرې ذکر شوی الله التغد دنیوي عذاب ته اشاره چې عقاب اکثر د دنیا پاکي کې استعمالیږي البته اخروی لره هم استعمالیږي نو دا عقاب لفظ چې درته وایي په دنیا کې به هم رانس ځکه دا مستكبرین او دا مجرمین دي قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد سمک لکه دم کوي ولا ورک ورته تاسو بچ ارتو نن شان او شوکت لري انو بیا واستاسي انجام دا هیڅ مغلوب کېږي پاتې نه بنه پیغمبر علی السلام په ډیر لوی ډاډه باندې تسلی دیته دم کوي ورکل ځکه پیغمبر علی السلام ته علم وحی وی علوم د چاو ولستاسي بم داسې مغلوب کیږي اخر بس مر اقتدار په درځي کنه وکنو ولای کنه ویني دا د بدر موقعه شته دا یو دغه ژوندۍ مثال دی کنه او په خندق کې دا وویل کنه په خندق کې پیغمبر اسلام ته کشف وسو د کیسرو د کشرا مانې ولتل چې کولنګي التواه رونا یې پورته کړل لوی ډبر رال یو ور رونا پورته کړل شام شکار سبل ور کیسرا شکار سبل ابش شکار دنیا شکار صحابه ته لته پښون ګوي وکړلې ولدا دنیا باندې وتا چې کوي حکومت کوي عبد الله ابن مهم نسبول چې دا خبره واره دل منافقي دا منافق بوزدل ډیر وکړ سي نشتر کېنی ولي کړ تر مرګ لا مخه مړوي بوزدل پیژنې بوزدل کم ته وای تر مرګ لا مخه وخت لا مړی کړ لاس کاله دم غلا مخه غوړي ارواح ختلي خیاج خیاج خلی دا به معنی کړ دا به غیرت دا له ډول ول ګور مړ د باندې غلطه لسی او تلې د کسرو د کسرا د تخت او پیشنګویان لا خپل مرګور ته کی کړ نو نو هغه نو ورته ولی شغه خو په تنه سه وته لګل موږ وای جنگی شو کنه نو دغه جان په دان کې اسره څنګه به فول وګوره اوسه خوراګه چې خبرې مرته شروع کړې دي ول مرزل د باندې د دشمنان د لاس چشته هم چایز نشي کول یعنی هغه نور معلوم کله لذينه کفر خدای منافقین کله لذينه کفر ستولبون زرد چې تیبه مغلوبه سي دم کې واکل چې وخت مر روان دي چور دي بعد بم ګور وتحشرون الى جهنم یا به تاسو ګرځ درځه مسي او جهنم ته را پورته به سي او به سل مها دا غړي ربد بد د ناسي د استوګني دي بد ټکانات قد كانت لكم آيات قد وقع قد ثبت لكم آيات دغيو بالکل واضح نشانه او علامه او دلیل د دمزه کې په سر درته موجود کلا د بدر حواله الله ورته څوګه د بدر او د بدر د چی سره څواخه يهودو نصارا وتا دته خو نصارا راغلي دي په نصارا پسې خو سیاسي قوتونه په پسې وو الله د بغلی دم کې ور کړل ول دا قریش هم تانته ډیر غټ قوت وایي او په بدر کې مولې دل چې د دې قوت کم انجام سو نو ستاسو قوتون پم داخره زره ځکی په خپل قوت ما ناجی دا خبرې چې وسلې دی بیا تفسیر شروع رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مؤمنان ته ویل ول ګوار ورته به مشت دم کیرا کی دسه یو څو عرب یو مرکرا په لورز اخ نه دا نه نافو به کوف خلک غشل جنگ وصول نه پېدل کله ته بدر یې را تر ونه لګیدلې سار دې د جنگي خلکو سره نه دی لګیدلې کستا یې ور د مشر سر ولګیدې بیا په درکته معلوم چې مرڅونه ماهرین یو مجداسي آت لوکمه تر نه یستي د پاره لکا قریش دا پټاکی شروع کړي چې شروع کړي دا پټاکی شروع کړي الله جواب ولا ورکړي چې دا هغه پټاکی سره به تاسو تکړي په والله کا پاتاسي چې مغلوب نه سي او مغلوب سو مقهور سو د تمام قیصر او د کسرا شاهزادگان د چاپ کورو کې ناس د صحابه او فکورو کې د مزدوران د مریان په شکل پي ګرځ ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد قد كانت ايات لكم غوسنګره ثابت سلواقي سن یو غټ نشانی کنه ستاش د مغلوبیت اسلام د غلیبی فی فئتین التقاتا دوی اغد وی دل اغد وی دل شرف لمخامخ شو د بدر واقع دل تفصیلا نظر د بیانوم خپل صورت یې روان دی خپل ځای روان خپل کور دی خپل مینه دی خپل کلی دی خپل قصه دی خپل ماجت دی خپل طالبانی دی الله چیرې دی سوره انفال په اول ابتدای اگر ازی دوری کافرتون یا غدوی دوی دلی چه مخام اخصیر سر د بدر په مقام کی اگر نتو فی سبیل تقاتلو فی سبیل اللہ و اخرى کافرتون یرونم یو اگر دلو اجتا اللہ دل دین دفاع دسر بلندی دفاع جنگی دل و اخرى اقبل دلو کافرتون چه اگا منکر دلو کافر دلو یرونم حار جماعات تا اقبل لدی مثلهم خپل دوچند دامشان دی دلته بیا راځي په سورہ الانفال کې راځي بیا بل کم څه درته کوي چې هغه بل جوړ ښکار یو قلیلکم فی قلوب و قلیل من انا روان دا مسله روان التبل دا مختلف کیفیت عجبه کیفیت د بدر فم یو سات با چې ورته قتل مسلمانان ته د کافرانو په دوه ډیر ور ښکار است بل ور چې ورته قتل دوه لږ ور ښکار است عجبه کیفیت تاری کېدل مختلف کیفیت کفارم دغه د مسلمانان ته چې ور وکتل د دو نه ډیر وشکار اوس دا ګټ هم زکه بسړی اخست بل ورچ به ورته کوي دونه لږ وشکار دا کیفیت چې خدای تعالی و سره جنگی چې دا ټاک کوي خوان نو چې کنه ټاک کوي دا څه دې تیار اول کنه دا نه تر جنگ لمغه وخت بیا څوک و سره ونه ګرځي کنه کدا کفار ته دا مسلمانان د جنگ لمخه مسلسل څه ششکار کېدل ډیر ښکار کېدل بیا خو ګیره چې او د شارې وس ګیره لگاو په پوسولې الله دا واشته چې دا ټاک وکړي نه دا پروګرام یې ورته جوړ کړی چې ټاک پکاوي کنه ټاک یې خوان کوي کنه الله وي تاسو خدای پوس په غیر ذاتي شوکه چې ژوند ولا غ درخته نه غوښتل چې دوزان لګي ما دا دوزان والا پښه ولتي خدای سودا د کافلې او خاطه ما څنګه ولاست کړ چې دا ټاک وکړي خوان حالات اسباب یې شورت برابر او که یو دم ډیر وشکار کړي ولینو خو هم مسله او که یو دم مخالف لږ وشکار کړي بیا په جنگ کې دلچسپی نه یې مخالف سړی ته به خپله کمزوري په جنگ کې سړی ته شوق ورځي یا الله غوښته چې جنگ هم شپه شوق وکړي جنگ چې په شوق کې نو خپل وروش تر رسید په دا اسرار په یوه په دا نقطه باندې یعنی بدايه تیار اول چې جنگ هم څه پوکي په شاهمت شخرب سره وکړي د سور پوره مخند کیږي دا چې جنگ وسی او هم سور پوری ټک نکی خو نه لکه پوس نرګی چې ماته پند نکی کنه یا ش زور سره ود پورته کی لاخره غوی دا د دې ستاسو کې تور سره دل دلته خوان پوری ها خندل ته چې زورا واق جنگ به وسو پر یو ځای باندې زورا واق تعرض بو بیا په میدان فتح هیڅ خوند وی خوندې کاو کې نه کاو ولاج کیږي کا د څور پور چې ته ور وختلې تا غزي خزي له وختي لا وی څلور پنځه ټکه غوسو بیا چې ته ور پورته کېدل د بیا خزي پرې شولې طالبان ورشي په غزو کې شاوخوا یو پر تسر ګوي زوک سبق یا ولاګه شوق سکه دا چې جنگ به پر وس پر وس پر وس دا زاخ جنگ ورسته به دې ځای پاته کوي دا چې قسم اطمینان سرور به پیدا شي الله دا کیفیت پیدا کول په دې جنگ کې کوي چې هغه به مسکر دا به مسکر یو ور ویلج وښکار کړ به ډیر وښکار کړ چې به ډیر وښکار کړ بیا په دې کې دا پیسه چې څنګه تیاری وو څوګي لږ تیاری وو بیا به دا خطر و چې دا نه یو څه بیا تښته ونی بیا به لږ وښکار بس عجبا کیفیتو یو ارلج یو ار دیر بس اخیری سر پل گرد درز فرشتیم را واسطه ولی اگر را جکسه وی اگر او گوری رأی راونم مثل ایم رأی لاینی چی دو سر پستر گو بانی هر یو جماعت اول جماعت دو چند ورش کارکی دی دا یو کیفیت دا چه دی یو کیفیت یا بل کیفیتی بیار روان دو سر پستر گو بانی رأی لاینی منا پستر گو بانی شکارکی دی يرونهم رؤية العين والله يؤيد بنصره ان لا اخبر نصرة تعاون په بنیاد تایید کوي دا چې د خوشی فرشتي او تر واسطه ولې لاغه زم دغه فرشتي را روانې وي فرشتي را روانې غم تاس چا کو چوبند وي ګډ دم لا تړ وي یعنی معنا توري ور سره کنن دور وینو چې ور سره کله کو په نه ور سره توري تر اباده کنه کله کو په نه ور سره سکلان ور راکټان ور سره دغه شپه درې شي کې د جنگ زوین للناس حب شهوات من النساء یو د بهبختی بهبختی د حق معنی خو دغه چې دغه دندو خندر کړیو کنه د سپین سر دی ډیر خندر کیږي اوس هم د یورپ په دغه تباس ها د عیسایت یو د پچی تباس د سپین سر تباس کنه زوین للناس حب شهوات د مرغوبات حب شهوات محبت ته د امور پچی شي پسندیده د مرغوب شیان دلاویز دلکش شهوات سمانه دلاویز دلکش چزرونه را کشی په سرسری سطحه باندې هن خود غین او خود غاز به سری دي کنه یو خو سپین سری خو بو شهواتی چې هغه تفصیل درته کې دغه شهوات چا د قسم څخه دي من النساء والبنات بلین چې بس الله دنګ دنګ زامنی پنځل شل زامنی دي نه چورته ناشتي قرات دې په برابرې کړ دا خو ته اوس پوری تی په بل دنیا کې اوسېږي کاکا تین پر تو کړی دینه سنت سی ویس چې پر تو غنه وکه سنت سی لوی سی بیا ته ستفه ته ملمی دا به خورا یو د سرور کیفیت دی کړ دا څه شي دی ډیر سرور کیفیت دی لای دا بډا ورته ناش دی ته خورا دا دا څنګه چې امر اخی چی دی په مخه یې شي کړه هاي دا اگر د شاو خد دم دم زامن ورته ګرځي په سړیم پر دی په پیسو پر دی دا بیا په لک څه درې شو کې چې خدای یې تا و دا ای سرور لري ته ته اوس بل دنیا کې اس هغه دنیا ته نه اس ورغلی کړ دا خو زوق پر افطار پر کیږي ته اوس ته زوق نه قسنی کړ ته زوق نه قسنی پر قرآن نه پیږي کړ ما غوښ په نسې کړ غوښ په نسې بیا ته تحلیلیږي په مرور د زمان دا بعضی خبري تحلیلیږي غو نه سر کو من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة دا هغه فرض په شي هغه دولتونه هغه ډیر مالونه چې پړی پړی قناطیر مقنطره په حقیقت کې معنا د لغت تروي چې شت تفتیش پسی او کې عام تر کتابونو نه توي کلمالی کثیر لیکن چې په لغت شي وګرځي دا مړ پړی ورته وایي چې زه د سر وډل دی دا ور پړی پړی نو دا کینای نه چاس خل د کثرت اوس پړی پړی چې دا سرو د سپینو کوم په خوا به څه دا تخطیط ته خشتي جوړېدلې څه وایي اره خشتي کوچني کوچني خشتي نه دا به سره وډل وي په یو خاص پیټی کې یا په یو خاص ځای به جوړ کړیو دا د سرو د سپینو د خشتي به دا شی په بل سره پړی کړی وي کړ ول دا غ مالونه ډیر خوند کوي کړ چې راځي د شورتو ګورې نو خراج ته بیا په برابر ول دغه وخت لس کړي ته واچل لس من القطاتير المقنطره من الذهب والفضه دا به دا بیان دغه چا دی یمنه د سرو سپین اواز دغه نو محبت چې د سرو د سپین په دل او دماغ نه وتلی دا سن سر وزري او شن وزري دا څنګه دغه تباق راست والخيال المسومه والانعام والحرس دا خو مختلف زندګي دي شو به بدلی څوک شهري زندګي دي څوک د شهر سارا کی بیا ډېر مرغوب محبوب مال بیا چې چاته بیا اسا چې ګوره لکه زرداری دا چې دا سام شو کیو نیم د پاکستان او په ته بچاو کوټ د خرځوي په آسانو دلته استبل جوړ کړی وزیر اعظم اوس کی مش ګورل یو استبل نه و یو کی سو یو نه خري یو ټول پیسې په خرچه دل یو عجب خوراکي شان و یو بادام یو کی سی دا آسان تور کولې په پوز پلاس نیم پاکستان په خور د خرځوي نو مزدوران یو ناکل یو صاحب دا بیا هغه اگر نشان زده آسان وای وای نشان زده آسان دا خاص آسانو چې دی په دا کناټی باندې دیسی خاص داغ ورکی یا به فردا بغل به اړخ باندې یو داغ ور منه دا یو قسم حسن یا نشان زده دمانه شغو باندې قسم قسم غړګی وی یا نشان زده دمانه چې قدرتی تور نشان زده چې دا وست دا بندونه به څو سپیدو دا سپین تکای سپین مخی سپین تندای او دغه سپین پوندی یا سپین سپین بندای آسان دا بیا ډیر حسین او جمیل دا به ډیر کشش درلو نو څوک سمندی دی څوک مشکی آسان دی څوک چشتی د سیم مالک راځي پر وګرځي وګرځي تا شو خوان دوار کی ایت بیا تی واره بس الله خدای خلاړي دا غرنګان دا نام دا څوک دی دا د وښو مالک د رمیو د ګلو مالک دا د بزو مالک دا د میژو مالک په هوی په دابسر لیک چې کالا با دا غرمه چې د رمه راس دا چاش دا لنګی میژی راس دا سپینی پوری دا چې دک نسونه د وښو دک لمان هم تر لنګ د سری غلنج هم تر لنګ سکتی وروه خندلی د سری غلنج دا چې وژده وژده تی دا دا دا غلنج دا چې وهل کیږي دا میژ را رواني او داسی په مایل وی داسی مایل کوي میږي چې تیارې مړې دا الګ پسې ډېری بخاري وي دا د ورې پسې بخاري وي اوال تاسو فين ورې دې داسی لاین په وندر کې تړلې ناری وی دا نازک نازک سپین ورې او د تنو مالک چرواوس دا څوک لا مېرمنې هم چورې راوخ دا میږي لوش او دا مالک راځ دی په کې وګرځي په دا سروز نه کې لاس هم ورکړي مالداران کوم شپږم ډیر کړی شپږم خوري کړ تاسو هم ګرځې دی پکې وګرځي تو دواره ورته وای چې راځم موږ ته بیا یو اسلام آباد کې د پرویز مشرف تمام پارلمان اتفاق کړی چې موږ ته حکومت درکو مکمل طور مکمل طور د تد بادشاہ با اختیار دی به نو چون خشم درته کوي تا بل د اوس پیدا نه کوي ماته وای دا شي شوق لري دا دغه رقم د ګلو والا دغه رنګ د چا جاب سرلی دا سری سری وشوی دا وش دی غاری دا سی دس بکونه پر ناس دا پسرور پسرور جگرو نی دا منعارت پایی که که نو دا دا نازک نازک جنگیان پا بسی دا جنگ چون شایسته دا شپا سپا خلایی که نا تیسوی دا خوند برگی که نا جنگیان دا نمور لاندی بیانو بازی کی سر غرزی دا مالک نو شاو خورت گرز پوی خدای نو بیاد چا پیاد ولګې به یاد وي خو د بوغ واچول اسکړي د بوغ واچول هل خناتير حين لكم جمال فينا تجلى حين تريحون وحين تسرحون قران النفسيات منجري يا رب زل ځان نشي قران څه دې دلي ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ويخو تبع د بوغ راس ولا نام والحرس وسن زمندار ولکه دا یا زمینداری تبا کړیاس یا مالداری تبا کړیاس یا ود تجار په شهر کې خوب تجار پیسو تبا چا سروز پینو نقدو تبا چې د باندې وروتلینو په سارا کې دغه به خبر یا مالدار دی یا زمیندار دی مالدار هغه تبا کې زمیندار هغه تبا کې نو خو او ماتم خلاص شو کړ او ماتم خلاص شو کړ په شهر کې چا وکړه هغه خو هغه تبا سارا ته شروع کتلې څه د مشران خلک یې هغه آسان تبا اگر نور چی دیگه یا رمود یا گلو تباک یا بنو چه زمینداری تباک کردی باغ دیکن ولار دی کسم کسم سبزی پا کرده کسم کسم غنم دی او موسم هم داده سهار موسم چی ماشام لش سو نو هم سوید او دا سرلی زمانات یو رد دوی لمخ باران هم سوید غنم هم دی دی را پورتو سوید دا سر چی ورسی داده ملغان و پکی چنها ریوی کن دا ملغان کسم کسم ملغان پا دا غنم کی جغ او دینو دا غنمو پر دغه پانو باندې برسیر داس رونی رونی و بولای تی فهم کړی دا سی رونی رونی و بولای دینو په دا پوله باندې ور دی یو سلاش بیا دای تیرس بیا دای تیرس په وای دا به نو خدای شپ بیا پیاد خو یې سر کنه دا مز دیگر چی ویاراس بیا چې غنمو غس دا شی ګو جیرای استلی په وای دا د مخ عوام پر چلی لجا د وسی بارانم پر وس دا د مخ هوا پر چلی خوی دا باغ نو دی مست دا کیته نو دی مست دغه مالک درې ګونه تر هغه لا مست کړ نو زګه الله وای خو خته بس اخیرت نیر دی هغه دنګیا کندی چرال وای ولا نام والحس کشتو کشتو تباکرس دا ذلك متاع الحیات الدنيا دا گرد دا دنیا سازو سامان دی دا اسباب دی دا فائدی اخستلو دا چند روزا والله عنده حسن سوا معاب زتا است ندر وشه لما سخست اسی دا معالو دا انجام بهترین انجام لما سر بهترین اللہ مدی اغرا نصیب آغا دیر بهترین انجام دی چی دا دنیا نعمتون بیا یچ هم ندی یچ هم ندی لکدن مر پا مقابل کی چرا ملا جمیل غوش دیدی میل ماورتا والا خاورتا را آگوزی نو بدا دیر شخ بلا دام در تفسیر یو ایساس قل او نبیکم اللہ عندو دا اللہ سر دی لوی بہترین مآل و انجام دی اللہ دی غدواری را جوری آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و خین عذاب النار وی اور تو وی گورا من تاستی وصول پا خوادر شولی اسلام قرآن د سړي په د فطري خواهشاتو قدغن نه لګي څه نه لګي وي دا مغوش دا مکوله شوق وي شوق خو نو الله پکې شي دي پکې کرلې دي په وینو په خټو په مډو اډو په مغزو کې د انسان دا شیانو طبیعي شی شته که نه کوي نو نو ولې به جنت راکي او دا د جنت ترغیب ولې راکي خو دا شی را پکېستا الله متبادل راکي واغ وایي خطا وزمه دا کوناته م غلطه وکړ تا پردای کو ناټای دي چې ته پکښې نه ستلې هغه تاغه باغ نه دی کنه استا چې مرغوب دی هغه کم باغ نه هغه تاغه باغ نه استا چې مرغوب دی هغه تاغه انجونې نه دی د دنیا د خیرینی پرینی ګردنی بدنی ګرد لړلی پرلی بینا دغه نه دی هغه کم نو ځکه الله د دد هغه فطرت د دد هغه خواهشاتو روح ور بدل بیا وایست بس دا کلیه زده کی دا بیا ستاش پکار کیږي قول ورتوه او ته داخل زه تاسې خبر کوم په دې وین به خیر من ذالکم تر دې نه به تر نعمتو ته تاسې تاسې ته اطلاع درکما در به کما و در کوم هغه ګرانه للذین تخو کوم چې هغه کسان د فاره چې هغه متقیان دي د متقیانو د فاره ان در ربهم د الله له طرف جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها د دنیا باغو ډیر خوندر کاوه هغه له حرس خورای باغ کې کده دا دی اصل باغون ځکه هغه ته ګسر باغو نه نو لږه حرس کې پغه حرس یې خلاصه جنات تجري من تحت الانهار تاس باغونه دي چې دا غلاندي ولي بيږي هغه څلور ولي خالدين فيها وازواج مطهره يوازي په دې ښار نه کیږي د طبيعت نه پرکېږي کنه دی یو شی بل موایل ولا غمس ازواج مطهره دي غ جوړي پاکيزه دي اخلاقا نو څه شی وایس صورتن او سیرتن هر لحاظ سوري او مانوي نجاسات ګندګي څخه صفات دوش مينه بکي دوش محبت بکي جنت جنتی لبراش پدا خپل وی میچ دوځي بي بي دځي مين نه کوي کله ان دا بیا خپل خوان دي کله پدا کې بیا خپل خوان چې دا یې میچ مين نه یار متو رضوان من الله هغه وکنه دې سودا سودا له زور ولا کوي له زور مفت نه پیدا کی مفت نه پیدا کی چې مې پروچ ټی راک چې خوري وای الا ان صلاه الله غاليه ده الله غسلا ومبيا ډیر ګران ده الا ان صلاه الله الجنه ده الله صلا چې جنت هغه ډیر ګران ده زور ولګوي لږ زور ولګ او ماته ګوره قران مجید عادت دی کنه هر ځای جنت نعمتو په سي شالغه یو بل شي ذکر کوي کله فسري الفاظ کله پر بل الفاظ لکه للذین احسن الحسنى وزياده التي بیا بل دراون دلته پر رضوان وای هل ته چې جناتي اول بیا ورسل چولې رضی الله عنهم ورزو بس قران وصلی زدم څو ورځې کی وی لا دا دا دا خلا دا دا نور شي هم دی د الله دی دار هم دی پاو چې بیا بل سرور دی فا بیا بل خوش خوش ده یو بل شیرینی ده مستی ده دا اس جنتیان مست جناولت دی والله بصیر بالعباد الله دا ټول بندگان خپل ویني چې دا دنیا کې چاته لږ ور کړی دي چاته ډیر دي د حال مطابق چې زی نور کوم شاید لدی وجب نور کوم چې د بغټ لګای حدیث کې ناراضي الله خپل بندگان او ته نیک بندگان د دنیا د عیش او عشرت نه داس پرېز ور کوي د الله پیغمبر و فرمایل لکه تاسو خپل نه جوړه تا نه چا پرېز ور کوي ل هغه خطرناک شیانو پرېز ور کوي نه جوړه خلک پرېز یې کنه ول الله د خپل نیک بندگان د دنیا د ساز سامان سره پرېز ولو بسط الله رزق لعباده ولا بغوا ويس لا بغوا الله بیا بغاوت کی لازم جان ماته کوم لوی غډیر پیسی ورکړي په ما کو کمای نه دی خدای ځان پر پدی نو زه کوم کنټرول ورته نیولای بصیر بلا عباد الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فنی د دعای وایس ول دغه کم کسان دغه کسان دغه متقیان د جنتونو د دوه لپاره دی چې قولا و زبانا و اعتقادا د الله دا حکم اطاعت کی و اس اعتقادان قولا و عملا دغه شی ذکر دي کنه یقولون ربنا اننا ازمج ربکنا بیشک موږ امنا ایمان راوړی دي مستمنله ست دین می منلې دي پیغمبرانو کتابونه منلې دي فغفر لنا ذنوبنا ازمج گناوی را پچی وقینا موږ وژغوري عذاب النار دا عذاب اسخه دور دا کم کسان دي اصحابی نو صادقین چې دا حوصله والے دي په مصیبتو پستړو کې چې غوڼار یې نوي بخای نوي کړه دا څه شي نوي غوجن ډیر نه کړه ورا دا د رجولیت صفات دي کړه د چا صفات رجولیت رجول باید چې څلور شي ولري حفصه ولوي تخدي شي دکسي چې ما یې کړی شي چې بخار یې جوړ کړی اصحابین حوصله لري کړه ا د غمو د زغم تاب لري مشکلات څه کولای شي څه شي کولای شي زغم کولای شي اصحابین او صادقین چې رښتینی وي کن یعنی اره خبره چې کوي په معاملات کې که په دین کې وي که په کاروبار کې وي دې څنګه وي رښتا وای دروغجن نه وي کن چې رښتینی وي او صادقین او القانتین تابع فرمانبردار وي د الله هر حکم ته حاضر ولاړ دي دغه رقم د هر مشر چې کوم حکم په کومه درجه کې پر د باندې اطاعت تا هغه ته څه شي وي لاس په نامه بیا وایس لاس چې چاډ نکي سکیروي نکي کن چې څنګه کی جوړار نه کی جوړار نه کی زګر وای نه کی کنه نه نه نه ته څه دې دی تریو تندې نیولې نه چې څنګه لاس پنامه ول خانتین ول منفقین دا لاس خلاص دي ته الله فلاری کی په شي خرڅې کن حلال مالون ول مستغفرین بالاسحار صرف دانه چې سحر را پورت شي د سحر مالی د الله سره خپل د ګناو بخښنه هم غواړي د دې قصور او د دې کمی چې کوي ا بخښنه غواړي شش په خونو ستا شان خود دې نه و چې موږ ته ير کړې خو هغه پنځه ګانټي چې زه بيدو ما د لوی بسترم په ځان اچول یو د خلوی غفلت دی چې استغفار وای نو په سړی چې راپورته سي بیا چې سار په وخت کې څه کلمات موي او استغفار هم وای استغفار وای استغفر الله چې په بستر کې راپورته اول اسلم مستغفرین بالاسحار په دې اوقات کې دا خاص ټیم کې یو خګر سره دا ټیم د چاره یو خاص فضیلت لري فیوز او برکات وي دا یو وخت عجبه عجبه د کیفیت تحقیقی ته انسان مسلمانانو پزړو باندې لکه د سهار مالی چې فصل څونه تر تازه دی بلکل دغه کیفیت د چا دی د مؤمن د زړه هم دی مؤمن د زړه هم دی شهید الله الله گواہی پر دې ور کړی دا بس واری کړل په کوم خبر ها رتی پر دغه کسان چې دی یشان اسلام چې څنګه لوي دریم د درود انه لا اله الا هو پدا خبره باندې چې الله الله دی معبودی بر حق دی لا اله الا هو والملائکه فرشتوهم د سخت پر وخت اغه هم پدغه گواہی ورکل پر چا اتر دی پر فایل دی شهیدات او اولو العلم ک لدیس قندازه ملمی چې علما اهل علم ټول لوی مقام لري واس الله د خپل وحدانیت په گواهانو کې اهل علم شمار السجم غي اهل علم ده دنيا علم اصول هو يا سياره نو وخت نو مش بتفصيلات در تويل گویا علم اصول ده پورا جهان فطري اصول نفسياتي اصول دا طول داوي افاقي اصول چې الله واحد لا شريك نو عالم خود غوي کنه عالم خود غي پر دا اصول خبر وي او دغه اصول ګرځ دغه ورته وای چې الله څوک دی واحد لا شريك دي علماء هم پر دې گوادي فرشتي هم پر دا گوادي الله هم پر دې گواہی ورکړې ده چې الله واحد لا شریک قائمًا بالقسط دا گواہی مجدد وو او د ظلم نه روانه ده ورکړې په گواہی کې خو لوی شی توګه دی عدالت ای شهادت کله قبول وی الله چاته خو مو وایست چې له ځان سره وګورئ چې شه په گواہی کې لوی معیار کوم دی عدالت یې الله وایي مزه پر دا سي حال کې گواہی ورکړې وو چې زه پر چاوم د عدل او د انصاف لمن منوي نه کړ ز عادل هم و ما قاصد هم قائمًا بالقسط لا اله الا هو چې گواہی ورکړنو دغه هو العزيز الحكيم چې دا په تفریق کې هو العزيز الحكيم په تفریق او ما استنفه دا په معنی کې یو خاص نوع د کلام چې هغه کلام سر د کلام دوباره راوګرځوي چې الحاق د یو بل مضمون مناسب ورسروش معنی زده کې بیا لطائف باندې به سر خلاص والله هو العزيز الحكيم ان الدين عزيز هم دي غالب زور ورته د حکمت مالک ان الدين عند الله الاسلام تقریر می وخت د تکړو چې دنیا او دین دي د تمام انبیاء او دین یو ما زیا سوور اشکاله دغه فروان کې اختلافات د زمانه د حالو دا انسانانو د حال مناسب سورې بدل سی دغه یو اسلام دکن دا پیغمبر هغه چې هغه ټولټل دین راوړی د تمام انبیاو چې کوم اصول او کلیاتي هغه یې ګرځد څکړه راځم نو چې نیمه نه یوهودو نصارا او توي دغه دین دی دغه به منی اسلام چې دا پیغمبر راوړی اسلام په خپل معنی عام لغوي باندې او چا یو ټیو ټکه چې هغه درته وایم بیا ځو په مخه چې اسلام په خپل عام معنی باندې د لغوي معنی باندې د تمام انبیاو پر ادیانو باندې اطلاق کیږي لیکن اوس نه کمال شهرت د خاص امتیاز لوجي د دغه ملت تو ملت ابراهيمي ملت محمدي نوم ګرځیدل او نوم ګرځیدل دلته په دا معنی دلته په کوم معنی چې هغه دین چې قیم دین دی هغه کوم چ امیشه ده پاره دغه یو دین دی هغه اصول چې تکیږي قیم معنا ځای پر ځای ولاړ قیم معنا دغه چې بل ترجمه درته کړی و خو هغه مستقیمه دین معنا ترجمه ناطقه ته بالحق زما خپل ترجمه ده چې قیم معنا څوک ابدی وي دائم وي د قیم معنا نه چاله دغه هغه ابدی دین دائمی دین دغه یو دی ټول هم دیو چې اوس په دی وخت کې مسما په چاله پر اسلام دی الله دغه نما ثواب بل دین نه قبلو بس که یو خدای غواړی يهود نو سره او ته بس تلته برازي کړ ان دین عند الله الاسلام ان دین عند الله الاسلام بس دغه یو دین دی سبحان الله یو قران د تورات دی احکام مستره بده نه تسلیموي د چا غنه تسلیموي د انجیل غنه تسلیموي والله ممكن لو كان موسى حيا لما وسعه الا تبعي الله پیغمبر وای ک موسی علی السلام تم رجلیل القدر رسول دی کنه د لوی کتابو د شریعت مالک هو کنو اولول عاز په پاغه پنځه خاص نبیانو کې دی د الله رسول وی کاغه ژوندای وای بل چارې نواز ما پسې براتلی ما پسې براتلی او دا د دنیا دا د بيدینانو د ملحدینو د زنادقو دا خود ساخته قوانین چې د قران په موجودګي کې زموږ پر سر مسلط دي نبی هغه جواز وی بیا وایست بیا خو یو جواز وی نو خوشندولې په کار دي جهاد او مجاهدو مجاهدو اوټو اوټو ان الدين عند الله الاسلام ومختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغي يعني اصل دين خو يودي لكن دا تراتي چوس پکې ورګډي کړی دي دا چا په ورګډي دا دا وخت علما او د خپل نفسي خواهشات د خپل انانيت پر بنیادو دون تراتي پکې جوړي کړی دي ورنه د انبياو د تعلیمات مومن کې هیڅ تضاد نشته بیا وایي څه شي بالکل دا د وحدت يديان چې کوم تصور دغه د امانت یعنی هغه معمولی اغه وقتی اختلافات دا ملایانو یو دعوه